जारे उद्धव विदुर घर जारे उद्धव विदुर घर जारे चलो तुम विदुर घर जारे चलो तुम विदुर घर जारे शबरी के पैर सुदाम जी के चावल शबरी के पैर सुदाम जी के चावल रुचि रुचि भोगन दावे रे रुचि रुचि भोगन दावे रे तुम विदुर घर जारे उद्धव विदुर घर जारे उद्धव विदुर घर जारे चलो तुम विदुर घर जारे उठवरे चलो तुम शबरी के पैर सुदाम जी के चावल शबरी के पैर सुदाम जी के चावल रुचि रुचि भोगन गावे रुचि रुचि भोगन गावे विदुर घर जारे उद्धव विदुर विदुर विदुर विदुर घर जारे जारे विदुर घर जारे बड़े बड़े मंदिर कौन काम के बड़े बड़े मंदिर कौन काम के भाव अंदर नहीं पावे भाव अंदर नहीं पावे सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन को सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन को काहे को बेर न दावे रे काहे को बेर न दावे विदुर घर जारे उद्धव जी विदुर घर जारे जारे विदुर घर जारे विदुर घर जारे विदुर घर जारे उद्धव जी चलो तुम विदुर घर विदुर घर हा हा हा विदुर घर जारे विदुर